Bravo Serafia. Mi singhia, bravo Serafia. Naka Kedar Sayana Tinanza Lazul Awal. Mi singhia Fanta Kedar Kani Singhihi. Mi singhia Tampueni Akua Yini Taila Nema. Kuwa baina ya mikono yetu na mbele yetu vitabu katika vitabu vya ilmi vyenye kuibainisha haki ambapo ndani yake kuna huda biidhnillahi alkarim, tukawa tunavisoma vitabu hivi kuzihimiza nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu kurasimiana na mapito haya ya kheri na ya haki. Hili jambo ni katika mambo muhimu tena muhimu mno na makubwa ambayo wamewakosa wengi katika watu mpaka wakazama katika batil na dhalalat na dhulumatu ljahli walbidaa. Katika msingi wa kwanza tuliosoma ni al-ihtimamu wal-inayatu bitalabi al-ilmi ash-shar'i. Misingi hii tunaisoma ili tuisimamie. Awala, jambo la kwanza, kadhalika kainadru ikhwanana la hadhihi al-usul. Thaniya, wa kadhalika kay numayyiza bayna ikhwanina wa ghayrihim. Thalithan, wa ma ila dhalika min al-fawaid. Ili tusimamie sisi, ukiona msingi wa kwanza ni al-ihtimamu bil-ilm fa alayka bihi, tusimamie sisi misingi hii. Simame juu ya misingi hii. Msingi wa kwanza mfano ni kulazimiana na elimu, basi ishike elimu ili uwe katika masala. Na msingi wa pili au msingi huu kadhalik, faida ya pili, tuwalinganie ndugu zetu kwa misingi hii. Tuwalinganie ndugu zetu, jamaa zetu, watu wetu wa karibu wanaopenda heri. Masha Allah, nafsi na nyoyo za watu wengi hupenda heri. Heri iliyonyooka ni kwa misingi hii. Tuwalinganie. Unamfahamu jamaa yako, wala usiki na kusoma, si mchana, si usiku, muda wote tu yuko bize na mambo yake. Kama unampenda, mlinganie kwa misingi hii. Salatu anta salatu sunni masha Allah, lakini lisalafiyati usula. Tambua ya kwamba usalafi kuna misingi. Msingi wa kwanza ni ilmu. Hal anta tataallam wa ta'mal bil ilm. Kadhalika kay numayyiza baina ikhwanina wa ghayrihim thalithan. Unaweza kutofautisha baina ya ndugu zako na wasio kuwa ndugu zako kwa misingi hii. Nani na sisi kwa misingi hii. Kwa ukiipima misingi utajua huyu ndiye, na ukiipima misingi utajua yule siye. Kwa kuna faida nyingi sana za kuisoma misingi. Kwa hiyo msingi wa kwanza ambao tunazihimiza nafsi zetu kulazimiana nao ni msingi wa ilmu. Na tumesoma katika darasa ya jana, ilmu imegawanyika sehemu mbili. Ni fardhu ala kulli ahad wa fardhu kifaya. Elimu ambayo ni ya lazima juu ya kila mmoja na elimu ambayo ni fardhu kifaya. Ni faradhi ya kutoshelezana. Akiisoma mmoja anaweza akawafaidisha wenzake, akawasaidia wenzake, akawasimamia wenzake katika hilo hata kama hawalijui. Lakini kuna ile ambayo ni lazima kila mmoja aijue kama tulivyoanza kidogo pia jana. واما الثاني وهو فرض الكفايه من العلم فهو ما دون ذلك. اما علم يا بيلي ambao ni fardhu kifaya katika elimu, yani fardhu ya kutoshelezana katika jambo la elimu, basi ni ile ambayo yuko chini ya hiyo iliyotajwa hapo juu. Walistighal bihi afdal min alistighal bi qurbati nawafil alibadat ala sahih min aqwali ahli alilm. Na kujishughulisha na elimu hiyo ni bora min alistighal bi qurbati nawafil alibadat kuliko kushughulika na ibada nyinginezo za sunna kwa kauli sahihi min aqwali ahli alilm. Kauli sahihi ni kubainisha kuwa kushughulika na jambo la ilmu ni bora kuliko mtu ambaye atakuwa muda wote leila na nahara anashughulika na ibada za sunna aliyokuwa rijali. Wafadhlu alalimi ala alabid ka fadhli alqamari ala madha ala sayri alkawakib. Na fadhila ya mtu ambaye ni alim, ubora wake ni kama ubora wa mwezi juu ya nyota zilizobakia. Kwa hiyo jambo la kujishughulisha na ilmu hii ni bora na ni afdal kuliko kushughulika na nawafil. Na maneno haya yanaonyesha ubora wa da'wa hii, kwa ni da'wa ya ilmu, da'wa ya basira, da'wa ya barahid, tofauti na wajinga wajinga na hizbi yasiyosoma, matabliri yasiyosoma, maukhwani yasiyosoma, na ibada nyingi haliyakuwa ibada zao zimechanganyika na uzushi na uovu, bali na shirki nyinginezo kama ibada za kitabliri na za kisufu. Kama warada ani limami Ahmad anahu qal taallumu alilmi wa taallimuhu afdalu min aljihadi wa ghairihi mimma yutasawwaru bihi. Kuisoma elimu na kuisomesha ni bora kuliko jihadi na amali nyinginezo katika amali za sunna. Kutafuta ilmu na kuisomesha ilmu ni bora kuliko jihad na amali nyinginezo katika amali za sunna. Kutafuta ilmu na kuisomesha ilmu ni bora na ni afdal. Jambo hili ni bora na afdal. Taallumu alilmi wa ta'alimi wa ta'alimu afdal min aljihad wa ghairi, bal a'zamu aljihad. Taallumu alilmi ni jihadi kubwa kuliko jihadi zote. Kwa ndo maana ikawa juu kuliko jihadi nyinginezo zinazobakia, kadhalika amali zinazobakia. Kwa nini? Kwa sababu alilmu qabla alqawli wal amal wa sairu alibadat dakhilatun fi alamal qabla alqawli wal amal. Kwa hiyo kabla hizo amali nyinginezo, jambo la kwanza ni ilmu. Wa nahnu qad adrakna قد أدركنا بعض كبار السن ببلدنا هذا من العامة يحفظون بعض متون العقيدة. نسيس موديريك بعض كبار السن بعض وزي وتوزيمة نلغزاو ننفزاو فيزي في كونغوي كتكم جهو من العامة وهجوم لواكي يحفظون بعض متون العقيدة. Unahifadhi baadhi ya mtuni za akida. Kizee kipo kimekaa na ndevu zake nyeupe, nywele zake nyeupe, kusimama ni shida ni taabu. Kinahifadhi mtuni kal usulul aktharata wa kashfu shubuhat wa tawhid wa yahfaduna adab al mashi ila salah kitabu mashaallah. Wa kullu hadha min athari da'wati al imam Muhammad ibn Abdullah rahmatullahi ta'ala alayhi wa min barakatiha. Na yote hadi katika athari za da'wa ya imamu rahmatullahi ta'ala alayhi na baraka za da'wa yake. Kwa ikiwa wazee vizee vinakaa vinahifadhi, leo vijana wako wako tu wanapoteza nguvu zao. Vijana wana nguvu na uwezo mashaallah, muda wanao, nyakati wanazo. Wanashughulishwa tuna mambo yasiyoeleweka. Wanazidi kula, wananenepa, mashallah, vijana ukuta vikuwa vinazidi kwenda mbele. Ndio, uongo. Uongo. Eh, vijana ukuta nao mashallah vikuwa yani, kijana akisema akitembea kanzu mpaka yanazidi kumbana vita. Sisi tupie nguvu nayo mashallah, ni dalili ya kwamba uwezo unao. Ndio. Unasemaje? Vijana sio hapo. Lakini hawana uwezo wa kusoma. Ni shida. Ndio kuambia kwamba sikuwahi kusoma na baadhi ya wazee. Sawa. Kijizee kutembea ni shida. Akikaa sehemu lazima akitaka kunyanyuka mnyanyue mtoe. Ndio kuelezea. Tukutana na wazee hao. Akitaka kunyanyuka ni shida. Mpaka watu waje wamnyanyue. Wamsimamishe, na wakisha msimamishe anashika magongo yake, si kwamba amevunjika miguu, ameumia, amekuwaje, ni mzee mtu mzima, anatembea kwa magongo yake, anasogea katika swafu, anakaa pale. Akikaa dhuhuri baada ya swala na mtuni yake anatoa mfukoni na hifadhi, kadhalika al-asri baada ya al-asri kuna darasa itamkuta, atatoka kwa dharura maalum. Anarudi pale katika nafasi yake. Ni mzee. Wengi tunakutana nao, tumekaa nao wazee wao. Hawa ni wazee, wanajua kwamba sisi maisha yetu ni elimu. Uhai wetu ni elimu. Mzee huyo akaye hana muda tena kusikiliza muziki, vile vijiwe, mambo ya barabarani yanayopita, yote yanaona ni hobby. Hayana maana, yana nini sasa? Hebu shababu, nadhani vijana wako wapi? Kama hawako huko. Hebu vijana wako wapi? Hivi tulivyokaa, vijana wako wapi? Wako wanachuma pesa kweli sasa? Hamna, tukaa vijiweni. Weka vijiweni tuangalia yanayopita. Yana yurudi, yana yokaa, yana yosimama, wanasikiliza kila kinachojiri. Basi. Sasa wazee wapo ambao hali zao ndo ziko namna hii. Wazee kwa shida, na mwingine atakuona ni taabu. Kuna mzee tulikuwa tunakaa naye, kuona ni shida. Mtakapomkalisha pale, ndo pale pale safu mtazama kumsogeza ajue kwamba palipo ndani ya safu haoni. Hapo msikitini kuna wajukuu zake, labda mwingine watoto wake, kitakwenda kala akimaliza anarudi sehemu ya udhu. Ndio maisha yake, maisha yao yako hivyo. Sasa swali, kama vijana tulionao sisi, vijana hawa wenye miaka 20, 35, 40, 45, hawa tulionao hali zao ndio hizi, wakifika miaka hiyo ya 70, 80 watakuwaje? Jibuni swali. Si ndio kinapotea kabisa. Mzee fulani yupo, alikuwa pogi bwana, tulimwona aliumwa akawa hospitali basi. Ndiyo nabaki hizo. Hali zitakuwa hizo. Kama sasa hivi ana uwezo, ana nguvu mashallah, anaweza kufanya majukumu yake kuanzia asubuhi mpaka adhuhuri, basi mpaka alasiri, ameshindwa basi mpaka magharibi, akahudhuria darasa, akapanga ratiba zake, anaweza. Hawezi kufanya hivyo sasa hivi akiwa na miaka 80, 90. Kizee hicho utakitoa nyumbani kweli? Utamtoa nyumbani? Sasa vijana wanakufuru hawa. Tena uzee wangu una baridi. Ah, hiyo sio da, sio salafi huo. Sasa tukufurisha. Kama sasa hivi pengine akisikia maneno haya anajua anasema yeye, ndio? Vipi akiwa na miaka 70, 80? Unajua vijana, ah, sio salafi huo. Ah. Ndio masahaba walikuwa hivyo. Ndio masahaba walikuwa hivyo. Kwa wazee walikuwa hivi, ndio shekha anawatolea mfano katika kitabu hiki. Anasema tumewadiriki sisi, wa nahnu qad adrakna ba'la kibari sinni bi baladina hadha min al-amma yahfazuna ba'la mutuni al-aqida. Hayo ndio malezi tunayoyasema. Hiyo ndio tarbia salafia. Hiyo tarbia hizbia. Tunaelewana? Hiyo tarbia sufia. Kizee kitu umri umekwenda, lakini kimwa tu kwenye kundi. Mnavyoona vizee kwenye kundi, kwenye makundi yale ya 30, 40, hakitoki vipi bwana? Ah, kimwa tu kinaongozana safara, wakisema wenyewe. Nakitolea mfano baada ya mafanikio yetu duniani, kaburini na kesho akhera. Mpaka wazee tunao fulani, vijana vipi? Kizee kimwa tu kinaongoza. Nelewana? Ukisimamishwa kiulize aina Allah, basi kesi vita umeanza. Sisi tunasafiri kwenda wapi kizee hiki? Tunakipa shida. Wakati wazee hao walitakiwa walelewe tarbia salafia, lazima mtu aivune aituma akiwa katika umri huu. Tumesoma jana kauli au athari ya Umar bin Khattab, ta'allamu qabla an tusawwalu. Tafuteni elimu kabla hujatingwa. Kuna wakati utakuja utatingwa, yani wewe huwezi tena. Mambo yamesha kuzunguka, yamesha kuzonga zonga, hakuna namna tena. Wewe ni bwana mkubwa. Sasa wakati huu kama huwezi kujilea, au ukakumbushwa kwa huwezi kuleleka, unadhani wakati huo itawezekana? Haiwezekana. Itakuwa ni vita. Kwa lazima uzoee, uzoeshe nafsi yako kwamba haya ndio maisha. Yaani haya ndio maisha. Si kuna wazee asipokaa kijiwe fulani cha kahawa siku hiyo kama homa inampata. Kuna wazee wako hivyo. Bwana bibi, unavyoniona hapa. Na wenyewe wanasema kijiweni. Mzee fulani hajafika hapa, kwa yuko sawa, si mzima. Kuna vijiwe wako hivyo. Mzee fulani hajafika kijiwe hiki mpaka sasa hivi. Basi si mzima. Wanafahamu hata kama yuko mbali anatembea mwenyewe kifika muda fulani na kikosi chake na bakora yake anaenda kijiweni. Mwenyewe anabadilisha mawazo, anajua hali ya ulimwengu. Unajua hali ya ulimwengu gani bwana? Kuna hali gani unajua bwana? Unajua hali ya ulimwengu gani bwana? Hali ya ulimwengu unajua humu. Kwa kusikiliza kala Allah wa kala Rasul. Hapo unajua hali ya ulimwengu namna ilivyo. Namna ilivyo chafuka, mambo yalivyo mabaya. Sasa ukikaa pale utasifiana chama hiki, siasa hiki, huyu si kafanya hivi, katoka kule, kaingia huku, si maandamano yamefanyaje vurugu. Halas, uchafu tunajaza katika moyo wako. Vitu ambavyo unatakiwa uvikimbie usivisikilize ndio unavifuata. Alafu vitu vya kheri ambavyo unatakiwa uvisikilize ndio unavikimbia. Kwa haya ni malezi, watu walilelewa malezi hayo. Malezi ya ilmu, malezi ya sunna, wakataalamika na wao wakabadilika, na sisi lazima tubadilike. Na mabadiliko haya ikhwatahu, kama tunaposema miraran wa tikrari, hayahitaji ulufu ya watu. Kwa lazima maelfu ya watu wabadilike, hapana. Wala ukunta wahdaka bila atatu kisoma wote na nazipeleka mbali. Alaika bi athari man salafa wa irrafadaka an-nas. Unafikiria nini? Kwamba lazima na athari za salafa hata kama watu wote watakataa, au alaika bi tariqi au bi turqi al-huda, bi tariqi al-huda wala tastawhish bi kathrati au bi qillati as-salifin. لا تستوحش بقلة السالكين وإياك وطريق ماذا؟ الضلالة. ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكي سوما زينا آثاري ونهونا كومبا لازمين ننجيا يا حقي نجيا ونقوف وسجيهيسي وكويكي وسباب جهيه وتواكل وشاشي ya tabu hizi kama zawali masahaba kina Abu Bakar kina Umar. Hapana, wewe hiyo athari inakuhusu wewe, inatuhusu sisi. Wewe nyoka fulani na fulani na fulani, acha nao, wamepinda, wameyumba, wamekuwa hivi, halas, kwa nadhani itakudhuru nini bwana? Wewe siku ya kiyama unapokea kitabu chako, ukipokea kwa mkono wa kulia mashaallah, fayakulu haa umukrahu madha kitabia, inni zanantu anni mulaqin hisabia, fahuwa fiesh fiesha tiradhia. Na yule mwingine baadaye, amma man utiya kitabahu bishimali fayakulu ya laitani lam uta kitabia. Yuko wako ngapi? Tuwasta anapokea kitabu chake mwenyewe, iwe kwa mkono wa kulia au mkono wa kushoto, ni mmoja tu. Hawashai sasa kitabu chenu hiki kwa sababu mlikuwa mnatembea pamoja, saiba yako, chukua ukurasa wa kwanza wake, ukurasa wa pili wako. Hapana. Sasa tatizo liko wapi? Tafuta haki, simama nyoka, tafuta ilmu. Simama katika ilmu, tuhakikisha ilmu yakufiki. Mashaallah. Kwa ustazama ule ukafikiria maisha ya mbali wala ya kule wala ya kule, na watu wangejua hivyo na mambo yangekuwa hivyo, wala dawa isingekuwa hivyo na wale singesikia hapo. Walisimama wala ukana wahda, masha Allah, wakainusuru da'wa wawili au mmoja. miongoni mwa maneno ambayo yanatajwa kuwa ni maneno ya Yahya ibn Ma'in rahmatullahi ta'ala alayhi, aliposema kuwa hakuna yeyote ambaye alithibiti na kuinusuru haki baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam illa Ahmad ibn Hanbal, hakuna zaidi yake. Wakamuuliza, wala Abu Bakar? Je, Abu Bakar pia? Akasema, Abu Bakar kana lahu a'wan wal Imam Ahmad lam yakun lahu a'wan. Abu Bakar alikuwa na wasaidizi mashaallah, masahaba. Alipopambana kwenda kuwapiga wale murtadin, alifungana na jopo la masahaba wakamuunga mkono, lakini Imam Ahmad kana malahu a'wan lam yakun lahu a'wan, hakuwa na wasaidizi wa kumnusuru, anateswa, anaburuzwa barabarani, fa huwa wahdahu rahmatullahi ta'ala alayhi, mpaka akawa yeye ni Imam Ahli Sunna. Mashaallah. Sasa ninyi mko watano, 10, 20, 50, mashaallah 60. Alafu watu bado wanayumba tu. Watu bado wanatazama hivi na vile. La. Na mtu akitazama fulani, mara nyingi tunazo kada sana kuulizia fulani iko wapi. Ni mahabbatan. Si kwamba labda asipokuja dawa iende. Mahabbatan na kumuonea huruma. Unaelewana? Aina fulani, aina fulani, annana nuhibbu wa huwa min ikhwanina. Mashaallah, narju lahu alkhair. Tunamtakia khairi wa ma ila dhalik. Lakini si kwamba labda fulani na fulani na fulani na fulani na mwingine na mwingine. Dawa itabakia. Na markaz itabakia Ibn Abbas. Harasahu Allah ta'ala. Tayyib. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba anasema tumewadiriki, nimerakiz katika nukta hii kwa sababu ya msingi. Ikiwa wazee wamedirikiwa, wanakaa wanasoma, wanahifadhi, mzee anahifadhi, ya ilam rahimaka Allah annahu yajibu alayna ta'allum madha arba'a masail, taratibu kabisa kizee kinakwenda, sauti yenyewe kuwaruza. Sasa kizee kinahifadhi hivi kwamba kije kiwe daya au nini? Unavyofikiria wewe unaweza kuwa daya? Kizee hiki nahitaji kiwe daya? Hapana, kinajua huo ndio uongofu. Haya ndio maisha. Mbona vizee vingine vinahifadhi tu wale wana kampeni, wale wagombea wote wapya na majina yote yale, vizee vinahifadhi vile. Kizee hiki mashaallah, tarbia salafia, chenyewe kinahifadhi mambo haya, kinajua huu ndio uhai wangu. Mashaallah, nikiingia kaburini mwangu nakutana nayo haya, hakinichanganyi na mambo ya ovyo ovyo kule. Sasa patikane wazee watakaolelewa katika malezi hayo, wakakuwa hivyo mashaallah, umri wao kaenda katika hali hiyo. Lakini hayo malezi lazima yafanyiwe maandalizi ya kweli ya kudhibiti sawa. Naelewana ndugu zangu? Kwa kama mzee huyu ambaye ulimi wake unatata, anahifadhi kwa shida, wewe kijana vipi? Waqad karara al-Imam Saud ibn Abd al-Aziz al-Awwal wal-Imam Faisal ibn Turki دراسة هذه الكتب على جميع المساجد بالدولة السعودية فحفظها ولله الحمد الكبار والصغار العامة وطلبة العلم كما يعرف ذلك كثير ممن اعتنى بهذه الأخبار وكثير من كبار السن الموجودين الآن وهذا هو السر الوحيد في بقاء هذه البلاد نقية من أدران البدع فلو لم يكن العامة على علم بعقيدتهم لفشى فيهم شيء من البدع والشركيات ولكن العلم حصن حصين ودرع متين من تحسن من تحسن فيه وقي شرا كثيرا. أنسمع الإمام رحمة الله تعالى عليه. نعم الكريم الإمام سعود ابن عبد العزيز ومانزو كذلك الإمام فيصل وسمشادي وبتبهيبي كتك مسكيتي يوتي نكاوى بتبهيبي نسمشو كتك مسكيتي نبتبهيبي سيبي دول وطوسي مداراو. Tunaweza kuingia msikitini kama atakuta tunasomesha lasoro taraka. Mimi nikae darasa zenyewe hamna, chetu mwenyewe hayupo, usuru taraka ndo nini? Nani kakwambia usuru taraka huwa anajipeteleza kwala? Hao wanaohitaji ni maimamu hao bwana. Wewe nani? Naam, mmemaliza marhala ya usulu thalatha, mashaallah shuruhati zake ziko nyingi na vitabu vinavyopatia viko vingi katika silsila hizo. Aqida mashaallah, silsila ni nyingi, kadhalika hadith na vitabu vinginevyo katika ulumul ala na nyinginezo. Kwa anasema wamekariri jambo la kusomesha vitabu hivi katika misikiti bidawla ya Saudia, katika daula ya Saudia wakawekeza vitabu hivi kama vinasomeshwa. Kiena msikiti ule, mashaallah, aqida, tauhid, manhaji, watu wanalelewa wanasomeshwa katika durusi, hasa katika durusi za amma kama hizi, watu wakawa wanasomeshwa vitabu hivyo. Fahafidhaha walillahi alhamdu alkibar wasighar, wakavihifadhi vitabu hivyo na sifa ni za Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hili, wakubwa kwa wadogo wakahifadhi. Al-amma wa talabatu ilmi, watu wa kawaida mpaka wanafunzi. Kuna watu wa kawaida ambao si wanafunzi, kwamba labda anakaa markazi muda wote ahifadhi asome, hapana, mtu aami wa kawaida na shughuli zake na biashara zake, ni mkulima, ni mfanyakazi, ameajiriwa, yuko kadha, ni mtu wa kawaida. Lakini wakawa pia vitabu hivi wanavisoma watu wa kawaida ambao si wanafunzi hasa. Kwa vitabu hivi vikasomwa, kama yaarifu dhalika kathiru mimman itana bihadhihi al-akhbar, kama ambavyo hilo wanalijua wengi katika wale waliotilia maanani habari hizi za kufuatilia tarehe ya da'wa hii, wanalijua hilo, namna ambavyo vitabu hivi vimesomeshwa kwa kiasi kikubwa, mutunu hizi zikawa zinasomeshwa. Sasa hivi alhamdulillah mutunu nyingi zimekusanywa, tukusanya hadi vitabu ziko mutuni 40 na kadha, nyingine mutuni 50 na kadha, nyingine 60 na kadha. Mashaallah, zimekusanywa mutuni, zimewekewa jirani. Soma matni ya kwanza, ya pili, ya tatu, soma mashaallah. Wasomeshaji wapo, muda upo, na unapoteza wakati tu kwa vijiwe na maneno yasiyokuwa na maana. Haina maana hiyo, haya maneno hayawezi kusaidia wala hayawezi kuongezea. Kwa wakathiru min kibari sinni almawjudina al-an, na wengi katika wazee wenye umri mrefu ambao wako leo hii kadhalika wanalijua hilo. Wa hadha huwa sirru al-wahid, na hii ndio siri pekee, ndio siri pekee ya da'wa kusimama na kunyoka na watu kupata izza. Fi baqai hadhihi al-bilad naqiyatan min adran al-bid'ah, kubakia nchi hii ikiwa imesafika, haina uchafu wa bid'ah. Kilichoisafisha nchi hii na miji hii ikawa ni safi, haina uchafu wa bid'ah na shirki, ni kwa sababu watu wamekaa darasani. Ndugu zangu, watu wanalelewa hapa kwa kukaa jambini, watu wanalelewa hapa, watu wanalelewa tu, wamesimama wanatembea tembea tu, wanauza, wananunua, wanakwenda, wanarudi, wanafanya mambo yao huko, hakuna malezi. Malezi ya kulelewa watu ni hivi, kwa kukaa, kwa kupiga goti. Wamelelewa hivi, walio bora kuliko sisi mpaka wakaleleka. Malezi yanapatikana hapa. Kwa watu wanataka tarbia sawa sawa, lazima uhudhurie hizi majalis, majalis al-ilmi, majalis al-dhikr. Wa inna al-malaikata la tala ajnihataha ala talib al-ilmi ridan bihi bima yasna'u, malaika wanaweka mbawa zao juu ya talib al-ilmi kwa kuridhia kila anachokifanya. Wanamfunika malaika akiwa mwanafunzi amekaa kama hivi, sio akiwa anazunguka na kwenda kwenda na kurudi, hapana. Kwa malezi, tarbia sawasawa inapatikana kwa vikao hivi. Sidanganywe utakuta malezi unaenda kusimama simama njiani, kukakaa vitoroni na kadha wa kadha, vijiweni. Nasema tangu zamani kabisa, mimi habari za vijiweni haziwezi kulea usalati. Vijiweni vijiwe, vijiwe vilei usalati, wala vilei watu wakakaa sawa na wakanyoka. Watu wanalelewa kwa kukaa darasani. wanatibika maradhi yao kwa kukaa darasani. Sisi tuna maradhi ndugu zangu, kwani umetibika lini? Kwa juzi ulikuwa hizbi, kwa juzi ulikuwa tablighi. Nani amezaliwa kwa salafi hapa? Nyoshe mkono, nyosheni. Mnanisikiliza nyote, kuanzia vijana wadogo wakati mpaka watu wazima, nyosheni. Aliyezaliwa salafi, una usalafi na miezi mitatu ndio umezaliwa kwenye usalafi? Yani hapa pengine ungekuwa unasimama DLSA. Yeye ndio juzi umezaliwa kwa salafi sasa. Hapo mwingine ana mwaka sasa, miaka miwili mitatu ndio sasa. Sasa una miaka mitatu alafu katika uhisbia huko umekaa miaka mingapi? 20 30 haukuni miaka mitatu. Ndio ushakomaa wewe kwa salafi. Bonge la salafi. Sasa unatamba mtaani kama salafi. Bado una maradhi. Haiwezekani wewe umekaa katika uhisbia miaka 30, katika usalafu na miaka mitatu, alafu ndo bonge la salafu. Kipi kina nguvu? Ukiumba siku moja uzito uko wapi? Yaani kama mwezi mmoja ukafika darasa, hujakaa na watu wa kheri, uzito uko wapi? Huko na miaka 30, huko na miaka mitatu. Nadhani anaanguka wapi? Kwisha habari, hamna kitu. Sasa ndo masalafu tulionao katika miji yetu. Hatuna masalafi kama hawa wanaotajwa katika nchi hizi. Amezaliwa baba yake ni salafi, anakuwa yeye anaona usalafi, hajaswali msikiti wa bid'a tangu azaliwe, hajasikiliza hutuba ya kibida wala kihizbi tangu azaliwe, hajasihudhuria maulidi tangu azaliwe, wala hajatoka kundi. Ndio wako sasa. Maisha yetu ndio yako hivi. Sasa tuambie watu, kaa watu waleleane katika mazingira haya, waleleke watu, wakae watulie, mashaallah, warakiz katika ilmu. Hii ndio kando kuoneana huruma. Bado sisi ni wachanga, bado watu wanatambaa hali zao ndio hizo. Kosa wasawa na kunyoka ni kukaa darasani na kusoma. Tunaelewana ndugu zangu? Sawa sawa na kunyoka ni kukaa darasani kusoma, wa illa hamna kitu. Kwa mtu anakuwa hivyo hali ya kuwa bado mambo pia yanayomzunguka mengi ni mambo mengi ya watu wa bid'a. Nelewana? Swala kwa siku tano zote, na swala msikiti watu wa bid'a tano zote kwa siku, wiki nzima mpaka najumlisha na Ijumaa pia kwa watu wa bid'a, mwezi mzima mtu wa ha? Sasa wapi wewe uzito wa kisala kinapatikana wapi? Darasani kama hivi, shida. Maneno ya tabu. Ndiyo, hatuna maneno mengine, hayo ndo maneno ya haki. Naelewana? Tutabakia wachache hivi, hatutakuwa wengi sana. Hayo ndo maneno ya haki. Hali ndo iko hivyo, watu lazima wakae darasani. Hii ndo dini, lazima tuambizane. Naelewana? Hatuwezi kutaka maulufu ya watu ambao hawanyoki wala wasimami sawa. Kwa jambo la sawasawa ni kujua. Kwa anasema rahmatullahi ta'ala alayhi, wa hadha huwa sirru alwahidu, na hii ndio siri pekee. Fi baqa'i hadhihi albilad naqiyatan min azrani albid'i, kubakia biladi hii, nchi hii, ikiwa ni safi, haina uchafu wa bid'a. Walau lam yakun al'ammatu ala ilmin bi'aqidatihim, wasinge kuwa watu wa kawaida, amu ni watu wa kawaida ambao si wanafunzi maalum, ni watu wa kawaida. Na watu wote hawezi kuwa wanafunzi maalum, kwamba lazima kila mtu atakaa markazi saka na asubuhi mpaka jioni, atalazimishwa kuhifadhi vitabu vyote, atalazimishwa kuamka usiku. Naelewana? Kuna watu hawezi kuwa hivyo, wako mbali, mazingira yao yako vile. Atahimizwa kwa kadri ya haja. Lazima asome vitabu hivi, aisome aqida yake. Hawa anawasema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi ni watu ambao si wanafunzi hasa, ni watu ambao ni wa kawaida, wenye shughuli zao na majukumu yao. Lau wasingehifadhi aqida yao, la fasha fihim shay'un min al-bid'i wash-shirkiyyati, ingeenea kwao kitu katika bid'a na shirki, zingeenea kwao. Na mara nyingi watu wa bid'a, watu wa shirki, mahizbi, masufi, maikhwan, matablir, ahluzair, ahlulfitan, mara nyingi wanamwanza mtu ambaye wanamuona amesimamia mguu mmoja. ambaye akasimamia mguu mmoja mwingine nje. Akitazama mtu ambaye yuko namna hiyo, watu wa kawaida hao ndo ambao kutaenea kwao mambo mengi yataanzia kwao. Na watu kama wakionona kwa kazi zote anakutana na maradhi, unampepea pepea sawa, hiyo yeye ni mtende sio kwa leo kwa sana ida sawa hadi mtaje tuna dada Morogoro ndio kuna nani nikitaka kupepea pepea na kujia mzee yake ni demu kwa kumwendelea kwa mwana hata sio kulizia mwezi mzima asipokaa darasani, asipotulia namna hii, lazima yale maradhi yanalipuka. Ni kama kufasha. Lazima kae kuna dawa zao na kuna kila mwezi sikio na dawa gani. Ikawa ile mda fulani inalipuka tu. Maradhi. Sasa haya ni maradhi mabaya. Kwa anachosema rahmatullahi taala alayhi ni kwamba watu wa kawaida wasiposoma wakaijua akida yao, hayo machafu yatawaenea. Walakinna al-ilma ismu hasin, lakini elimu ndo ngome madhubuti, wa dir'u matin, na kadhalika ni ngome au ngao. Dir'u ngao ile ambayo katika vita wanatumia zile vazi maalum, vazi maalum la kuzuia silaha isimguse. Kwa ni dir'u matin, ni ngome au ni ngao ambayo ni matini madhubuti, ngao ambayo ni madhubuti. Ismu hasin, ngome imara. Dir'u matin, ni ngao ambayo ni madhubuti. Min man tahassara bihi wuqiya sharran katira, atakaye kingika, atakaye king, man tahassara bihi, yani atakaye tafuta kinga ndani ya ilmu atakingwa na shari nyingi zitampita pale. Akajalia elimu ndio kinga yake, kuna kuja fitna, shari kadha, na sisi kama tunavyobainisha mara nyingi ni hizi ni fitna ambazo yurafiku baadhiha madha bana Allah, yanakuja fitna inalainisha baadhi yake kwa baadhi, tutakata ile inalainisha ile na kuja mwingine. Ndio zama hizo ila antakuma saa, zama za masahaba hazirudi, zama za tabi'in hazirudi, ni zama za fitan. Ma min ayamin illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, hadithi ya Mtume sallam, hakuna siku isipokuwa inayokuja ni mbaya kuliko iliyopita. Kwa kila mtu anaokuja ujue hali inakuwa mbaya zaidi kuliko wakati uliopita. Leo si kama kesho itakavyokuwa bana, mambo hayawezi kufanana. Bora ya leo yani hivi tulivyo, kesho hatujui. Nasallallahu alaihi wasallam, na mwaka ujao hatujui, na mkipotezana hapo miaka miwili mitatu mitano ijayo, wallahu aalam. Nasallallahu alaihi wasallam ayyahudana jamia. Kwa hali inakuwa namna hiyo, hali inakuwa ni mbaya. Kwa kinga madhubuti ya kukinga wewe ndiye ndani ya nini, ukijifungia ndani ya jumba lako. Sasa nafunga nyumba, nyumba siko kinje, niwezekani simu unaletewa tu bana usalewa ndio kwa ndani ya jumba kama tena nyumba sio kinga tena, hamna. Ukijifungia ndani ya duka lako atakuja mteja kununua, baada ya kununua kisha nunua, lakini una habari nini? Sasa hizi na hasini watu wajikinge na nini? Darasani, funga milango yote kwa ilmu, funga fitna na shari zote kwa ilmu. Anayekuja kwako ni ilmu, unakuja kwa murada, kwa kuuliza au kukauliza au kwenda kusoma. Khalas, funga milango kwa ilmu. Tunaelewana ndugu zangu? Fungeni milango kwa ilmu, wa illa basi fahamu ya kuwa haujui ni wapi utakapigwa. Inawezekana umesalimika kwa hili, utapigwa kwa lile, utakula kwa lile, utapigwa kwa lile. Basi Fungeni milango kwa kutumia ngao na ngome ya ilmu. Man tahassana fihi wuqiya sharran kathira, atakayejikinga ndani ya ngome hiyo ya ilmu, masha Allah, atakingwa na shari nyingi, atasalimika shari nyingi za kutia mbali, shari za shirki, shari za bid'a, shari za fitan, za shubuhat, mambo ya utata na kadha wa kadha, yatampita mbali kwa sababu yuko ndani ya ngome madhubuti ya elimu. Kila kinachokuja nakipangua kwa elimu. Naam, hakadha kul hatu burhanakum in kuntum. Tunaelewana ndugu zangu, tunapendana lillahi. Kwa tusimame katika njia ya sawa kwa kutafuta kinga ya elimu. Watu watafutane kwa elimu. Watu wahimizane kwenda darasani. Watu watafutane kwa murajaa. Watu watafutane kuondoa ishkal katika mambo ya dini na ibada. Si katika mambo ya shari na mambo ya fitna na mambo ya kadha wa kadha. Fungeni milango kwa kutumia ngao na ngome madhubuti ya ilmu. Basi hawa walileleka namna hiyo, maana walisalimika. Tunaelewana ndugu zangu, kuhino kwa madhubuti. Watariqatu allati yunalu biha alilmu yas'ubu an yuhaddida bi haythu inna kulla shakhsin yaqulu mulzaman bi ittiba'iha. Na njia ambazo inaweza kupatikana ilmu ni vigumu kuihaddid, kuiwekea mipaka maalum kwa namna ambayo kila mtu alazimiane na namna moja. Njia za kutafuta ilmu ni nyingi. Watu watasoma ilmu kwa njia halaqat, watu watasoma njia ilmu kwa njia marahil, na wala hakuna twani katika hii. Elewana, atokee mtu atwani bwana, ah marhala bwana, sana usijui jamia hapa kulia sisi na kuaje. Hakuna mambo ya namna hiyo kizembe. Elewana, au watwani haraka, watu wanasoma katika haraka kama hivi, masha Allah, watu wanapiga hatua moja hadi hatua nyingine, na zote zina athari katika njia ya ahlul ilm, masha Allah. Njia za ilm zote na zote ziko ulimwenguni, na maulama wamezisimamia njia hizi katika jambo la ilm. Sikia mtu mjinga mjinga kwenye mafua mafua, ngeme na ajabu ajabu zisiyoeleweka. Kwa shekhe anasema njia ya kutafuta ilmu ni njia ambayo kuna ugumu kuihadi, ni kwamba kila mmoja lazima asome katika mtiririko maalum fulani. Hapana, njia za kutafuta ilmu ni nyingi. Maadamu mtatafuta ilmu kwa watu ambao ni maarufin, waliosimama sawa, walionyoka, basi inna hadha alilma dinun fakhudhuhu amman takhudhuna dinakum, basi kinachotakiwa tazama ni kwa nani unachukua dini yako. Tunasoma baadhi ya tarjama ya salaf, wakati tunasoma baadhi ya adabu za talab al-ilm. Kuna watu walikuwa wanasoma kwa mwalimu wake mmoja. Tazama tarehe ya kina Sheikh al-Islam bin Taymiyyah na Imam al-Qayyim. Wakati mwingine darasa ya mtu mmoja, bali mpaka tarehe ya zama za karibuni. Tumesoma baadhi ya tarjama ya Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, na baadhi ya darasa Imam Ibn Uthaymeen anasoma na Imam Sa'di wawili. Kitabu kinaisha. Kaifa tara hadha? Wawili ni imam, si mwanafunzi kama ni mtu wa kawaida, ni imam katika ahlul ilmi. Na si darasa amejificha nyumbani msikitini, lakini mwanafunzi wake ni mmoja, kitabu kinaishi. Na mwingine wanaanza watu kumi wanapukutika na baliza mmoja. Sasa tumeona. Kwa jambo linalotakiwa ni kwamba watu wanasoma. Na wanasoma nini? Hadha huu. والطريقة التي ينال بها العلم يصعب أن يحددها بحيث إن كل شخص يكون ملزما باتباعها. شيخ أنا سيما يوزيكاليك ويحدد نجية معلوم كما كلا نتاك كتوما وانا سوما كان جية فلاني اللي سوما كان جية كي يوما نيو وانا ويا تابوري كما سوما وانا وكما نكنا يليم فلاني وانا وسوما شاني كنا نامي مشاري سوما شاء الله دعاء wanafahamika katika da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Sasa tunaelewa ajabu ajabu, walakin أحسن الطرق في نظرنا هي ما كان عليه علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين. لكن نجي نزوري كم تزمويتو نيلا قوي ولكو نوم علماء رحمة الله عليهم أجمعين. وفي هذا يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله تعالى عليه في فتاويه ما مساعد المسلمين وتعيين ما يشتغل به أي أطفال نكوين شكيلا باشا رسولي كناتو يعني ما نقول من الكتب كتكتاب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان زينة كوتيانا متجمعنا حالي نبيه داعية مليم شيخي أنا كتومتش سهيم أتركز كلنغانا نمجينا حالي wezu kalazimisha usomeshaji wa kijiji fulani ndio usomeshaji wa mji fulani haiwezekani bwana kwa imamu Saadi anasema njia ambayo wanafunza tashughulika nayo kusoma yategemea na hali ya mji bikhtilafi alahwali walbuldan kutegemea hali na miji na sisi tumesoma kitabu hiki kutegemea hali na mji wetu na markazi yetu si ndio ndio tunasoma kitabu hiki sasa usuru dawa salafia ndio nini naam bi ikhtilafi alahwali walbuldan wa bi ikhtilafi almarakiz walamkina kutofautiana na markazi na mji na maeneo sasa wanazungwa zungwa kila wakinyanyuka wakiiga na kupigwa na SBA na ukumbi naam watu kusomeshwa na wakasimama sawa katika tauhid na aqida mashaallah ni jambo la msingi na jambo la muhimu na alhamdulillah kwa idhini ya Allah na tawfiki ya Allah mtu anaelewa aqida na mtu anaelewa tauhid masha Allah man taallama alaqida wa tawhid farmi bihi fi ayi makan fa innahu madha fa innahu muslim Sheikh Muqbil rahmatullah ta'ala alayhi anasema yote atakayejifundisha vizuri aqida na tauhid kupe kila sehemu huko hata kama uchochoroni hakuna maji atatengeneza sawa samesimama katika aqida na tauhid mashaallah mtu aqida yake na yumba yumba atuambie si amesoma soma wapi amesoma kwa masufu sio kasema kitabu gani huko sio kasema kitabu gani haeleweki hapa umati hapa kuna kazi nayo wala kuna haja nayo ndio wana kuota tayeb kwa jambo liko namna hiyo wanasema Imam Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi hii tategemea na hali na mji na sisi tulianza dawa Morogoro tumetazama hali na mji na tukasomesha darasa kulingana na hali na mji alhamdulillah sallallahu tabaarak wa ta'ala ayu thabbitana ala al-haq wa ayu waqtana wa ayu hayyana jami'an mubarak sallallahu ta'ala tukutishe na kuongoze na kufutishe alhamdulillah kulingana na hali na mazingira yalivyo lazima kusimama katika njia ya sawa kwa kadiri ya mtakapoweza kwa hiyo anasema bi ikhtilafi alahwali walbuldan kutegemea hali pamoja na miji walihala kutakaribia nadharina hadha ايجتهد طالب العلم في حفظ محررات الفن الذي يشتغل به محالي ambayo iko karibu karibu kwa mtazamo wetu Imam Saadi anasema ajitahidi mwanafunzi kuzihifadhi baadhi ya muqarrarat baadhi ya muqarrara katika fani ambayo anashughulika nayo unasoma aqida hifadhi baadhi ya mutuni baadhi ya mukarrarat manake baadhi ya mutuni unasoma nahwu hifadhi baadhi ya mutuni unasoma sarfu hifadhi baadhi ya mutuni unasoma tauhid hifadhi baadhi ya mutuni unasoma hadithi hifadhi baadhi ya mutuni mashaallah na huu ndio usomaji unasoma usulul fiqh hifadhi baadhi ya mutuni unasoma usul au mustalah alhadith hifadhi baadhi ya mutuni ahifadhi baadhi ya mutuni ambazo hizo zitampa mwanga mkubwa katika vitabu ambavyo ni mutawala mashaallah huko kwa mtia sana Sasa ni nani anasoma katika njia ambayo wanaielekeza ahlul ilm? Na unajua kwamba hawa njia wanayosoma na njia wanayotumia ni njia ambayo ahlul ilm wameielekeza waimu. Washughulike na hali hiyo mwanafunzi katika kuhifadhi. Fa in ta'athara, endapo kutapatikana udhuru kwake kwamba kuna uzito au kadha, au kasura alayhi hifdhuhu lafdan, au kukawa kuna uzito kwake kuhifadhi matni yote kwa lafdhi kalimatan kalimatan, falyukarriruhu kathiran hatta tarsuha ma'ani aikariri kadiri mara nyingi matini mpaka maana yake ikite katika moyo wake. Unasoma sura Talaq unaona ieleweke, kile kisoma zinielewa na kama ikariri tu mara kwanza imalize, mara ya pili tena irudie imalize, mara ya tatu, mpaka maana zake zile zikite katika moyo, maana zake zikite katika moyo, mtu awe safi mashaallah. Thumma takunu baqiya kutubil fanni kat-tawbih wat-tafsir, kisha vibakie vitabu vingine vya fani hiyo hiyo, ni kama vinaiweka wazi au vinaitafsiri ile matnu uliyosoma. Dhalika al-asli alladhi adrakahu wa arafahu, ni kama kuweka wazi na kutafsiri ile asili ambayo ameidiriki na kuijua. Kundo usomaji wanafunza nasoma. Na hivyo alhamdulillah ndio tunaposomesha katika njia hii anayoelekeza Imam Saadi. Watu wanasomeshwa, hata wale wanasomeshwa marhala ya tamhid, wanasomeshwa matni za mwanzo, zipo mtuni wanaambiwa wazihifadhi, ndio usio. Wanaosomeshwa marhala ya ibtidai, kadhalika wanaambiwa hivyo, baadhi ya mtuni wanatakiwa zihifadhi katika msingi. Wanaosoma halakati, kadhalika baadhi ya mtuni na vitabu vingine vya suruhat, hatulazimishani kwamba usome sharhi ya al-aqidatu tuhawiya hapa. Nani ameambiwa usome aifadhi sharhi? Nani ameambiwa aifadhi sharhi hapa ya kashfu shubuhat? Hapana, hatuambizani hivyo, lakini zile mutuni tunarakizi hivyo hakadha, na tasmii tunafanya, na watu wanasoma alhamdulillah, na alhamdulillah hatua kwa hatua tunapiga hatua. Usomaji ni tarbia, sawa. Sikatokea mtu kaukota maneno kachanganyikiwa na mafuafua yake ili kuleta balbara katika saha ya watu wanaosoma. Hapana, kwa watu warakizi na wasimame sawa na watu wasome. Hii ndio njia inaelekeza Imam Saadi rahmatullahi taala alayhi, kwa watu wabakie namna hiyo. Falau hafidha talib ala aqidatu alwasifiyya, lau mwanafunzi angehifadhi aqidatu alwasifiyya. Hapo tumehifadhisha, tuyahifadhisha, tumehifadhisha aqidatu alwasifiyya kasira sila aqida. Ndiyo, mtu msoma lamia mashallah, alhaia mashallah, alaqidatu alasifia, asafarinia mashallah, atahawia, katika kutubu mashallah muhimu ambazo ni marejeo katika aqida, zimesoma na watu wanaifadhi alhamdulillah mpaka leo, na wale wako nyuma lazima waje taratibu katika hizo silsila mpaka wakifika. Melewana kwa alaqidatu alwasifiyya mashaallah li shaykh alislam, watu wamesoma kadhalika. Wa thalathatu alusul tunahifadhisha hapa, ndio. Wa kitabu tauhid tunahifadhisha hapa, kitabu tauhid cha Imam Muhammad. Wa fil fiqh mukhtasar ad-dalil kadhalika, yani dalil at-talib katika kitabu cha fiqh. Wa mukhtasar al-muqni yani az-zad kadhalika, zad al-mustaqbal kadhalika. Wa fil hadith bulugh al-maram wa fi nahw al-ajurumiyya, mwanafunzi haifadhi vitabu hivi. Wajitahada fi fahmi hadhi al-mutun, na akajitahidi katika kuhifadhi baadhi katika kuzifahamu, fi fahmi hadhi al-mutun, kuzifahamu mutun hizi. Wa raja'a 'alayha, na akazirejea. Ma tayassara min shuruhiha, kila ambacho kimewezekana katika shuruhati zake. Au kutubi fanniha, au akasoma baadhi ya vitabu vya fanni ya hizo mutun. Fa innaha kasharhi laha, vitabu hivi vinakuwa ni kama sharhi ya hizo mutun unazosoma. Li anna talibal ilmi إذا حفظ الأصول صار له ملكة وسبب نفوذي أكذيباد الأصول صار له ملكة تامة في معرفتها أنا كوانا ويز ملكة أنا ويز وليوتيميا كتكف فهامه وهانت عليه كتب الفن كلها نزنقوا في بيسي كواكي بتابو في أفن بيوتي الصغار والكبار بتابو في دوغو في دوغو نبي كوبا ومن ضيع الأصول ثرم الأصول ناتكي متزا بسيك أتنم أفكا فمن حرص على هذه الأصول النافعة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت